هل بيرتان تاوي لما بر بحثمان في النية شنة فرق خا شنة عمل جي عكاتو اغا نيتي اوال كارا بيجريتا كرول مدرسة كدشتان لباستان بوجور بي بيجريتا كنشكال مدرسة كدشتان لباستان بوجور بي اما ايش اشكالي كيني ايش تخاصي كيشا ولی اگر نیت اول نیه بودش تل تربه با منظور تل تربه با حرف برداری تل تربه که مصلحت اسلامی فیانیه با مسلمان ول او دستور باطل خراو کسیفه که ولی به هر حال وقتی برنامه دائن ریه یک فرد اگر چه او برنامه چه خراو به توانایی امیه نیه که او برنامه بگوره وقتی ذات برنامه که خاص به سؤال واقعی ذات حجاب خاصه دولت دستوره که حجاب و کنیشکل اشه بفلان فرم به بفلان شکل به خود حجابه که خاصه وره اما یا ممکنه خاص به ممکنه خراب به اگر لروی او نیته لو بواوت من خاصه اگر لروی نیت بهره برداری لکو به بو خویان گری که به حزب و گروه خویان تقویت کن اما خراوه هرچند خود حجابه که خاصه تخلیف ناول شست یا کارمند اداره یا هرچه تخلیف یا نوسه که رعایتی بکن اجرای بکن اگر خود کارکش خراوه نشه اجرای هم نکده ولی خود کارکه خاصه حجاب اما انده تصور ام دستوره كدايانا اما اخراوه رأيتي بكم لحدود برنامه مدرسه و اداره كيانا چون كب بيك نفل ناكد يقوران اما ولي اگر بجاريكا تواو محصل لل بيجن كامكار خراويكا صورة مشروع خاص بير اللباتي او صورتك اوان اتيانا اوفر خاص اگر دست جمعی محصل ولو کار من ول امکاره نکن یک نفل تکلیفی دست می امکاره بکا پس منال ول چون که اصل حجابک خاصه ایتر اوه که اوان ممکن سوء نیتیان به لواش شکل معین ایجن که یان بوه نوی رعایت حجابک بکن لحاتو چوی مدرسه با دستوره که دولت ایجه یا کار من دکان هر بوجوره اما اول واعظان لروي سوء نيته وخس لخارج لوظيفة ادارية كيان ومدرسية كيان اجل اوجور حجاب يعني النبي بيكنا فرم اكتر خد حجابك بيكا لازم او بسندي ده ولينا بوفرما بشكل اكتر بصورة اكتر يا كنشكل جنوليكا محصل مين كارمن مين مجبور مين او شكل فرمك الدولات قريك يا رعايتك بو اوان فرف لكارنا فسندك اقر دولات لرويس سؤنيتك وحس امكاراك اذن بو اوان نافسندك حتى لو انا سبقيت حد قناديش خواد السوري داوة حجاب بيتو شكل فرم لباسي معلوم نكيل يبوي بي اوك ضرورتك مصلحتك اجتماعي اقتزابك من يا هر بيايك يا هر جنك دستورك اضافة لسر دستورك اخوا بيرين ورعاية ديبتين هر وقت دستور الهيك انا اشتيك الشبه بشركيش حتى او نبناه دورو خراويكا مگر وقت واب زنین او دستوره همه هم گلتک برنامه ولی اسلامه چون اسلام برنامه ولی بو مصلحت انسان وله او دستوری چه چتی که هاتیا با مصلحت انسان ولی توابعوه او وقت آله بر او دستوره قبول کن ویلا وقت بو جوره نو دستور کسی تر وق دستور خواه وق دستور اسلام بناسين وإجراء كلمة بناه فرق ورس نزيك تقاعات لا يشركه تقريبا أقل وابي أو جنو كنشكو لوا إداري مين ومدرسينين أو او فرم حجاب و دولت اجه اصلا اجه مکن ولی فن من لباس کودی خو من اگر در قبر خو اداو اتواری تیه نوی واقعا پر حجاب کریم لباسا قابلی چس ام لباس رسمیه که امان تعینیان کردوه بخی لباس کودی حجاب و او بی بوی کچ وقت قابلی نیا لباس کودی فربا او ابترا ولی اولا نازری فی اکا زرق و برقا بعضی اضافه کردن اداو اتوارا او سکر او شخصیت و زرافت لباس کودی هسی لبین اوائی که تچتی جلف و سوق اگر وانوی او زرق و برقا نوی خوب فرم لباس کردی با شخصیت ترین و پر حجاب ترین فرم لباس گلا هیچ لباسی که پینا بی تو هر بفرم لباس کردی که خود ولی سنگین بیزر و زیور رعایت حجاب. سوالی تلا مسکا لبازی با مجلسی خوشی وک زمان و مانا بعضی لمسلمان ولی مسلمان ولی مربوط به مکتب قرآن چه اوانکا محسن لینه درس خوانن چه معلم چه اوانکا هوادار و هاوریگن لتک مکتب قرآن گاهی برنامه ولی اضافه کن لو مجالسه که تناسبی نیه مثلا تکبیر ایجن بدن برز وک شعار دان یا مثلا جماعت ولیک به تناسب درس اکن لو وقت زلو حراو بزم و امانه ترکیب اکن ایجن مثلا نوی جماعت بخوانین کجور نایلتک فضای مجلستا اجت ولی با جوره مثلا مردم حراو بزم یعنا منال هاتو چوکا کایاکا تفریحکا مجلس زمان ایتر مجلس زمان مجلس خوشیا تیرن نواق قرآن خنسر سعدا كده آية أم مشروع أيانا مشروع قسمت عندي لما نواقع أنا مشروع قناها مثلا أمك نوار قرآن خنسل لمجلس الزماوانا يا نوار موي كسي بدل برس قرآن تخيني سفر قناهك بأدبانا وبيشرمانس وقت قرآن بدل برس خيني يعني شي يعني بو مرد مخيني أنا قرآن خوندن دوانا أجر كسي بو خوي أخيني بدن اخانه خوی بیج نوی وقتی بدن برز اخانه یا نواری اخات سر یعنی چه یعنی با خلق تری چه دی خلق تر وزیفه پیا کن وقتی قرآن اخانه بایان بیج کنی باشل کن اگر قصر معمولی کش که با کسی تر او کسی وزیفه یک بیج کنی باشل کن چیزای قرآنی با اخانه دیاره به طریق اولا انسان تکلیفی هست گیش کشل کا دی اخن زماونا وقت ونیا مردم تین بو زماون بو نهاتین گیش که بو قرآن شل کن اول منالا اول گورس گشتی کاری هست هاتو چوک هست زلاس هراو بزما نفری مدو سکوت کن اول چه هر وسعن برنامه لکتیرن لبلنگو لمزیتگلو دوکانلو امانه و قرآن بدن برز اخنه سر کاری فیفر به شرمانه و به ادبانه سفر گناه گورس اهانت کردنه با قرآن وقتی تو اعواب دن برز ای خیط سر یعنی بو مردمه بو مردم بو قصه عادی قصب کرده تکی انا اشی گوچ کشل کن ولی قرآن یعنی بو بخنی گوچ کشل نکن مسلمه کچنه بی اولانس گوچ کشل نکردن با قرآن دی اخر مردمش نو خیابان آهاتو چو کن بسواری ماشین بسواری دو چرخه بپیاوه به هرچی جور کاریان هست هر بسان کاریانو نا توانین دویسن وک مجاسمه چست ولاتو حواسی کده قرآن بخیط سر بیزنو لقرا خیابان و گشتی و لدوکان هم عملا نوی و هرچی عملیات و برنامس متوقف بی گوش کشل کن با قرآن خسط سر گوش کد بوشل ناکن دی دیار کار غلطی کد برنامه اجراتی که مردم مکلف و گیچکت باشل کن مردمیش نتوان گیچکشل کن چون که کاریان هست این کار غلطی که و اهانت با قرآن و گناه لمجلس زماونی شا عینن با جو رسا که مردم لمجلس زماونا فرصت و یعنی از دامنیشن گیچکشل کن با قرآن نیم ساعت ساعتی دو ساعتیم تفریح و بزن ولیک مشروع البته قرآن المشروع به فرصت که حتى شمشال لدان مشروع به دائرة لدان مشروع به دخل لدان يعني مشروع وسكة زوتر بحثنا كذول لباري موسيقية بعد وقت موسيقي جنبه إذا فياك حرام لغير وحلالة حر كان لمعنى بشرائية إسلامي وبي مشروع وفسندي دس ومردم بو أوهاتو أجل مردم بو قرآن بنيت قريت أن بي قرآن بجنون أشن ما الخيامة لما جسيت لا بأن شنو نوى القرآن خلنا سلو جيش كيف وش لكن بو زمعون نوم بو أوك القرآن بجنون أما كاري فرفر بي أدبانس هم إيجاد زحمة وجلد سر بو مردم هم قرآنن مقتزاي برنامس هل إهانته بأودي نسبة القرآن؟ أنا مثلي نج جماعات سجت يا النابودي كان قرآن كبوجور توضيح من ده تكليف مسلمان وصل وجور جيالا كارب تناسب نكا يكي كان مثلي تكبير وثني كان نج جماعات خلنا أو مثلي أولية إتو تصوركم كافي بكش كسي خالي بوي هكش تلو قبيلة بي وسأو مسألة كردية كإجن مانا دوشين وقزوان تقانن تناسبيا نية بيكو هر سخن جاي وهر نقطة مكان دارا كار بيتناسبنا فسند الإسلام قرآن خندن لي يهشتت مسألة تريان عبارة لنواج جماعات أنا أقر وقتي بيتو جيب بيتو بكري عديل ونواهان لا او زماونا يا قشتيان لوقت معينكا هش نويت الزحمت وهش نويت برنامج شيوانن جمو قون ونجكان بجماعة تخاني فرخص فرمت لك ولي اقل فرزن جيو ريكا بشناكا خلقكا قورو بوتشك منالو دورشت قشتي وز ايوانيكا بي شركتكا لنوش خننا يا عدي فرسك نوش خينا عدي نوش نخينا عدي كان لبرا نوجيان خندوا عدي كان هشتا نوجيان نخندوا شتريك بوي لبساتا كمشكل بين مردم دس لزماون وبرنامك يعني هل بقرنو بين نوش جماعة تفينن لوقتا اتنا فسند بقرق بي تكليف كي لمردم هرچو برنامج تعتيلو يالا بين دس بقرن نوش جماعة تخندن او بو جامعي كفر اسلامي وبان اوه كتشتغل من زد يكتر درنيت بخيني لي يكترينا زو دبير انتت شايت بس بسو دو صالما وبرقوف كابلايك استاد دانشقايك تاران بو چوبو يكي لم ولاتا عربية لا بحسي لباري مسلماني اوانو مسلماني ايران واكر ايوب مسلماني هشتا نلك ياسي جان امول ايرانا وصلينا جوريكا تكلم ولي زندگي مانا ولي مانا وانا تكلم ولي زندگي انا مثالي لك يا ودا انت كابلا وزيريكا استاد دانشقائكا شخصيتي كي هس لنو جامعة لقشلغل جور جور لأرتشا فرسكا لدولتا لمراكز علمية لكارول وظائف دينية شخصيتي كي هس بانو بيش كسي اي ناسي وقت نوشتي ناقيت مزيتي بربو جماعتو نقرانا نوانوشك يدفوتي هيش لمزل يا علمي كاغذ داخل قراف فيها روخ يابانا دسكات خوند نوشك ودارها من المدية شخصيتون فرفر قولة قولة سرش ناس يتشلن السكون على راس يابان ولا دانشتونو دسين كدس خوند نوشك ديما هاتون لدوكاندار دوائن كده مقواج في كان سندوات وديما مثلا لرجال التشبو ووك التشبو دو سفاو دو أمانة وديما بكاري دوكاندار تخوا سلام وحال برزي كده محبت بتشتي نجيم بيبا دايخم بدو يرنا قراف في عروكا دايخسو نجيكي خوي خوان دوا هيش مدوش تعجبنا كان زاقنا منن ولي أجل لورات إما كسي نجي واقخيني عالم قشتي ما تويتو تشاوي زاق ويتو أريمو چسا مشيت بو قشتي أمسي بو داكيشي انت علتي وسا هشتا الدين لنا وإما جيانا ربيا تيكلنا ولي زندگي مانا ولي أولا تيكلنا ولي زندگي مانا كان شؤون رم ديني فياك دوا لا واقعا دين أوسا مسلماني وسا قصة كردن من خالدن من خفتن من حلصان من دانشتن من دید و باز دید من هرچی اشتوانه تو قضاوات دین به مسلمانی واقعی یعنی اوه ولی ایمه مسلمانی که من هل لایکو باقی برنامه که من هل لایکو او سیاست مزورانه که درست کریاوه جیای دین و سیاست نولا حتی وایا میکدو جیای دین و زندگی دین چطه که زندگی چطه ترا اوه دیاترا ایمه دورین لوکا لمجلس زماونا جماعت جمهوریت و گشت من فهم و روحی اسلامی من دوی بزنی نیجه فیش من هر وسه هل پرکیه که من هیچ فرقی که نیا هل پرکیه فیش من اکریه عبادت به نیجه فیش من اکریه عبادت به نیجه فیش من وسه من خواهد نکه من لمجلس زماونا من خواهد نکیش من اکریه عبادت به نیجه فیش من اکریه عبادت به او بارکی چی من خواهد نکه من اکریه معصیت به نیجه فیش من اکریه معصیت به نیش با تزاوت کنی لنان خود نه اصراف کنو تبذیر کن چطر نارم فرد درست کنو لو دا لناو دوریه که مانا خوراق بمینه تو برژیت درو جسارت وک پاشا خور هر وا هل پرکیه که مان هل پرکیه که مانا کریه حرام بی وفرش بلک وک بعضی سغل و غفت عقل جوفو نا پسند اگر خاص من مسلمانی حالی من بیه ازانی نان خواردن و حل پرکی و قصه خوش کردن و مجلس و گورانی و نویش بیگانه نیم لیک نیشتی هر مسائلی که مربوط به انسان هر وسه یک اول جیکا اول جیکا اول جیکا او بقانونه که او بقانونه که او بقانونه که اما خود خود من ازانی نیم تر که اون مسلمانی کن حتی نویشتیش من مسلمانانه نیم بی وقت ایم اونا لمسلمانکی اکا کزو ضعیفین هشتا تواو زندگی من رنگ اسلامی نگردوه نمان توانیه تواو برنامه ولمان تکین اسلامی فهم من واسه که زماون و خوشی بچته اک ازانین ولی نویش بچته وقت دو چه جیاله یک آوای ازانین اشی سلقه اوامانه بیه لچی جایگه یکا مناسب هست نویش بقینین و جماعت بقینین لچی جایگه مناسب نیا اگر مناسب بو انجام یا این مناسب نو نایکی اگر مسلمانتی که من لحد عالیه بوایفو توان زندگی من رنگ اسلامی بگرده بالای هیچ اشکالی نو هل پرکی من اکر دو دور امان هاو دو بلا فاصله يا الله برو سر جنازك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا قامت بوجه جماعة بخينا ولي أمن لك يوم مسلماني والك يوم كواهو نفهم الشعور من هست وخان وقت هالتركي أكين وينا حيوانك تستو منحت هكي شتبان فاسدا حركات من رفتان من روامين من جوليان من لشتكي ما درسا أجر قلت من بين يشقينين أشهد منه بنيامتر ولی اگر مسلمان وایتین وانو هر یک دانه بنیان بوین نانیش ما نخواد هر او بنیان نبوین هل پرکیش ما نکرد هر او بنیان نبوین گورانی ما نعود هر او بنیان نبوین نویش ما نخواد گشتی چی عالی بو گشتی چی خوش بو گشتی چی مفید بو گشتی چی هر عبادت بو وقت ایسوانی بقل قاچو خل خومن برین ریا بقل بر خومن پدا کشین مجلس که من مجلس زماونه فهمش من فهمك غير اسلامي زماون بچتك ازانين و نوش بچتك ازانين نوشا كميرين بين نوشا كبدي قيرو حمت نكين ازش نوش نوين بچا اواناك هرن زماونك ولي اگر احيانا مجلسك وابو كا اديك فهمي دتر جنبون تيا كنو زحمت بو بشتي آسان بو اولا لمسلماني حاليان بو اهل مجلسك كبزان زماون ونوش قشتي هر مسائلك بو انسان قشتي ارزشتارة قشتي مهمة وهاوسن خن بيغانين ليك اگر افراد اعوى بون لمجلسك كسولي تريتيانو بلاي او سنيني بويان الاخرى جامعة كمان دورة يكيكيك هن هل مزيكن بمسلماني واقعي خاصة زان مسلماني يعني شاء اگر مجلس اعواب اوانه واجمو بون لو یک یک غیله بون که حاویان او لحقیقت اسلام ایان زانی که محتوى و برنامه الزندگی بشتی با وسیله اسلام تنظیم کریه. نو وقتا گورم یکت قطع بکو برون جماعت تخد خیلی نفر بچه کس فرچت مطلوب هر چی تویش وقت نیش خوندن به مقایسه بکنه ستک مسئله نویشه. اما مسئله دو اما او مسئله که تر کوتن تکبیر و شعادن الله اکبر الله اکبر الله اکبر ام جوری لکه بوس رسم اما کلمه کفر کلمه مبارکه تکبیر گولتن شعار اسلامیه. ولی اخر براده مجیز زمان اصلا جوی شعاریه نوک او مسئله اولسه نوک مسئله دو مکس وقت هیچ کامی کنی اصلا چی زیاییه شعاردان جویل معین اکیس یک جهر کم الان من مجلسی شعر مدانشتین چی شعاردان نیه که لدوی کو ایو ام عدبون تائیسا فکری لب کنو دفعی کفتیسا فکر من یکی کمان شعارک بین نه چون کم ناسبتی نیه چطوری اشی پیش بی که احتیاجی به تحریك عواطف و احساسات انسان بی لجهت مثبتا انا وقتا شعر مفهوم پیاکا دین لزمینه وقت مجلس ایما الان لدوی کوچن سعاد گذری آوه چطوری امانن ندیه که اختزای اوبکا عواطف و احساسات یکتر بجهت مثبت تحریك دین و شعر بیشین شعر بین ایل زمانونا چون حالا کفی دیاره نیا دیاره واقعا بیتان بازیه لوس بازیه فر الله اکبر گورتره لوکه هیچی فر نتکیه بوی لصدر اسلام و تاحت و سخواره الله اکبر حتنیا بوه محمد صلی الله علیه وسلم تا قیامت رهبر بشریته او فر گورس و مقامی جیچته تره مسلمه ولیکن هیچتا الله اکبر گورتره لو محمد رهبرش بیجی ناری او چه بیجی أعتقد كلا سبع إسلام وبرقى أتما شئ من جكابتك لم يجكان تأتوش شعار هرطان ودانش نوشت شعار شروع نوشت الله أكبر دين تشتيت الإجيلة تكا هروال لن نجا شعار الله أكبر تكو تنها هكي ترقابل نية بيت لايو لغير نجي شهر بوجورسة أخبر يا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم حقيقتك الثابت لدواء رسالتي تا قيامت لا قول هشتا اويش اشي نوجدية لوقت شعار التكبير شعار التكبير وقت شهادتين هي كشهادتين لا اله الا الله لفت محمد رسول الله بيكو ايجي شعار التكبير فقط بحث الاخوة بحث لعقائد نية بحث لدامرزان ايمان نية جهدان بمردم الله أكبر بتنهاء نجيته في جهة الناغلة في الكابه جادي نوصل باسكا مجلس الزماوان كيجي بي أمسكا تو تخريبي تكبير بيجي شو وقت رياكار منافق كان بيجي تي شو بوبارا قركت بي شارا كفر بكيلتك يانا لها الحالة كاد الشعار دانا تكبير باطلا لمجلسا لما جسولي كاك جيغي تهييج مردمو تحريك الدرس احساسات بقيناكا ولي لما جس زماوانا ولا اغلب جيالا حالة مصنوعية بيتانيه